در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت هنرمندانی چون همایون خرم، مجید نجاهی، جلیل شهناز، حسن ناهید و همدانیان آواز وفایی را همراهی خواهند کرد. Thank you. وقتی دل سودایی میرد به بستانها گه نعره زدی بلبل، گه نعره زدی بلبل، گه جام دری گل، با یاد تو افتادم از Oh. شود چه زرد ما نظری شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه در یکی نظار دوا شاهی و کشور جان تو را تو مهی و جام جهان تو را Thank you. ره نظری باشد رفتن به گلستان ها That's the